1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Canadese regering maakt miljarden euro's vrij voor kinderen van inheemse volken. Die werden decennia lang door de autoriteiten bij hun ouders weggehaald. De overheid stopte de inheemse kinderen meer dan 100 jaar lang in kostscholen, waar ze vaak seksueel werden misbruikt en mishandeld. Vorig jaar werden de lichamen van honderden kinderen in massagraven vlakbij voormalige scholen gevonden. In totaal trekt de Canadese overheid 28 miljard euro uit. Daarvan gaat een deel naar de getroffen kinderen en gezinnen. Een ander deel van het geld wordt gebruikt om discriminatie aan te pakken. Een meisje van 15 heeft van de rechtbank toestemming gekregen voor haar tweede coronavaccinatie. Het meisje had een e-mail naar de rechter gestuurd omdat haar moeder de vaccinatie verbood. De moeder is bang voor gezondheidsschade bij haar dochter. Het meisje wil de tweede prik om zichzelf, haar moeder, haar oma's en anderen te beschermen tegen corona. Het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk laat een extern bureau onderzoek doen naar de stroomstoring van afgelopen week. Die stroomuitval duurde ruim 1,5 uur. De nasleep duurde de rest van de dag. Alle afspraken op de polyklinieken werden geannuleerd en de spoedeisende hulp werd gesloten. In een eerste evaluatie staat dat er door onbekende oorzaak een dip in het elektriciteitsnetwerk ontstond. Daardoor werd de stroomvoorziening naar een deel van het ziekenhuis uitgeschakeld. Door een andere fout duurde het 1 uur voor de stroom uit de noodaggregaten aan het ziekenhuis werd geleverd. Volgens het Sint-Jansdal is de zorg voor patiënten niet in gevaar geweest. Mensen die een boosterprik krijgen moeten na de vaccinatie toch een kwartier wachten voordat ze de priklocatie kunnen verlaten, heeft het ministerie besloten na advies van het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb. De wachttijd kan niet worden geschrapt omdat een gevaarlijke allergische reactie kan optreden. Het weer, op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. Morgen is er een mix van wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Er staat dan veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Zo, tijd voor een glas wijn, Jane Austen en man voor het slapen gaan. En ja, dan ben ik maar Hans Wiegel. Jong zijn is toch helemaal kut nu. Tjallas. Hoe komt het toch dat we niet in staat zijn op onze televisie goede inhoudelijke discussie te faciliteren over wezenlijke zaken? En waarom lijken ze dit in Engeland, Duitsland, Verenigde Staten beter te kunnen? Het is zo gezapig, braaf en voorspelbaar. 2022 gaat gek worden, mark my words. Ja, natuurlijk zijn er ook gevallen onder kinderen, maar als je meerjarenbeleid maakt voor 17,5 miljoen mensen, kan het verstandig zijn eens te kijken naar het grote verschil in risico's tussen mensen op leeftijd en onderliggende aandoeningen en jonge gezonde mensen. Het is nog ernstiger dan ik dacht. Niet alleen meer stress en burn-outs, maar ook zwaardere psychiatrische stoornissen door de coronamaatregelen. Ook bij kinderen die niet al eerder in een kwetsbare categorie vielen. Laat dit even tot je doordringen. Geen oorlogsvergelijkingen, wist u nog? En zeker niet om het leed van kinderen en jongeren te bagatelliseren. Dank u, hashtag op1NPO. Volgens mij denken ze bij de redactie van Bo dat een zakenman van een farmaceutisch bedrijf hetzelfde is als een vertegenwoordiger van de politieke gezondheidszorg. Als ik nog één keer het woord narratief hoor, sta ik niet meer in voor de gevolgen. Dit is de hartslag van Talita Muse, bouwjaar 1991. Studeerde bedrijfskunde en was ooit de jongste in een raad van toezicht. Young Professionals Acceleratoren, of zeg je acceleratoreren, is echt haar ding. Op eentje spelen beviel wat minder goed. Oh ja, en ze is ook nog dé stem van een hele generatie, de millennials, die het in haar ogen zwaar hebben anno 2022. Maar in haar vrije tijd, niet door vertellen, kijkt ze liever zwart-wit films uit de jaren 50. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Gelukkig zijn ze er nog, de mensen die hun mond open doen, hun visie, dromen en gedachten met ons delen en zich mengen in het publieke debat. Zonder enige terughoudendheid het openbare toneel betreden. Ze trotseren de haat op Twitter, de steen door de ruit, de onder de gordel opmerkingen van reaguurders, terwijl ze weten dat ze ieder moment gecanceld kunnen worden. En toch gaan ze door. Wat beweegt deze mensen? Ik heb 1 uur de tijd om erachter te komen. En dat doe ik door middel van een echt gesprek op het ritme van het leven. De hartslag. Fijn dat je er bent, Talita. Ja, heel leuk. Eerst een nulmeting van je hartslag. Nee, niet doen. Je vond het eng. Waarom vind je dat eng om zo'n meter om te krijgen? Ja, ik heb al heel mijn leven een echt serieuze angst. Ik kan bijna wel zeggen, echt angstklachten voor mijn hart. Ja? Ja. Want waar zit die angst in dan? Nou, echt wel als kind, toen ik 3-4 jaar was, moesten mijn ouders de huisarts bellen, omdat ik dan in bed lag en dacht dat ik hartkloppingen had. Dus als ik mijn eigen hart hoorde als kind, dan raakte ik zo in paniek. En dan dacht ik dat ik een hartaanval ging krijgen. Of een, ja, dat er iets mis was met mijn hart. En ja, dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Dus alles wat met metingen is, of echt? Je hartslag voelen, dan wordt gewoon misselijk. Ook als ik in, zeg maar, als je in bed tegen iemand aan ligt, toch? In een relatie, en je hoort diegene's hartslag, dan raak je gewoon in paniek. Oh joh. Dus dit is een soort terror. Ja, dit is inderdaad echt een soort nachtmerrie dan voor je. Ja. Want je kan het ook omdenken, toch? Van, oh, mijn hart klopt. Ik leef, ik doe het. Nou, het voelt voor mij een beetje als een klok, weet je wel. Dat het is gewoon, je denkt inderdaad, yes, ik leef. Maar dan denk ik van, oh, maar nu hoor ik niks meer, weet je. Dan de volgende tik, dan houdt het op of zo. Oh ja. Dat is een soort klok die aftikt, denk ik. Nee, ja. Nou, ik zal eens even kijken hoe het ervoor staat met je hart. 113. Oké. Okay. In wat voor staat ben je nu? Ja, hoe voel je? Ik voel me wel. Dus, los van die hartslagmeting. Ja. En nu ga ik dus gelijk denken, is dat hoog, is dat goed, is dat slecht? Ga ik dood? Ik geef je een seintje als die stopt, oké? Ja, dat is goed. Oh. Ja. Maar in welke fase zit je nu in je leven? Eigenlijk wel een goede fase. Wel beter dan in begin 2021, om het zo maar te zeggen. De eerste paar maanden waren voor mij heel pittig. En daarna ben ik echt wel in een fijne fase gekomen. En sowieso wel in mijn leven. Ik ben nu 30 en ik merk wel van, oké, ik weet beter wie ik ben. Ik weet beter waar ik voor sta. Ik heb meer rust. Normaal gesproken, als ik geen hartslagmeter om heb, ben ik de rust zelf. Dus begin 2021, toen was je bezig met Op1. Ja. Ja, en dat gaf wel heel veel stress. Dat was pittig. En wat je presenteerde met Sven Kokkelman. Ja, en natuurlijk zeker hoe dat afliep. Weet je, niet om het daar nog verder heel lang over te hebben. Maar dat is een flinke klap, weet je. Je komt in één keer sowieso die enorme publieke bekendheid. Dus dat publieke oog, het mening van iedereen. Ja, dat had ik nog nooit op zo'n grote schaal, zeg maar, meegemaakt. En dat is best wel... Ja, dan leer je wel echt even jezelf, zeg maar, kennen. Dat is wel uitdagend. Ja. Want leg eens even in 3 zinnen uit wat er gebeurde bij Op1. In 3 zinnen wat er gebeurde bij Op1. Vind ik altijd leuk. Ik werd aangenomen om rebels te zijn en vernieuwing te brengen in zo'n grote talkshow. En vervolgens ervaarde ik die ruimte niet om dat daadwerkelijk te doen, om die vernieuwing te brengen. En daarin is op een gegeven moment gewoon voor mij een principiële grens bereikt. In de mate waarin ik voor mijn gevoel beperkt werd in mijn rol. En toen ben ik daar zelf weggegaan. En wat was het dan wat je van jezelf leerde kennen door dat avontuur? Ten eerste waar je zelf staat. Dus op het moment dat je voelt van oké, dit is, hier gaat er voor mij iets principieels verkeerd. Dit wil ik niet. Dit is niet zoals ik wil werken als presentator of als journalist. Dan voel je wel opeens bij jezelf, waarom is dit zo belangrijk voor mij? Waarom is het nou zo'n principieel punt? En dat is wel heel fijn. Dus ik ging mezelf wel daarna waarderen. Dus ook al aan de ene kant denk je van, ja, je gaat nu weg bij zo'n grote plek. Weet je, dat is voor je carrière. Weet je, wat doe je nou? Dus die stem zit in je hoofd, de onzekerheid. Van, gooi ik nu mijn eigen glazen in de media en mijn carrière. En ik heb hier zo hard naartoe gewerkt. En aan de andere kant, er kwam er ook een milde stem bij mezelf op. Die zei van, ja, maar dit is wel wie jij bent. Dit is wel wat je belangrijk vond op dat moment. En daarom heb je dat gedaan. En die trots, dat was heel fijn om te voelen. Dat ik dacht van, oh ja, ik weet dat, zeg maar, mijn eigen principes voor mij belangrijker zijn dan carrièrekansen of positie of status of geld. En als je daar een keer in getest wordt, dat is eigenlijk best wel een fijn gevoel. Dat je weet van, oh ja, nee, ik weet wel echt dat ik dat ik voor mezelf opkom. Ja. Ja, dus het is eigenlijk ook een soort van loslaten van een plaatje. Ja, ja. Van ook, echt je eigen weg gaan. Van, joh, ook al zeggen mensen allemaal van, joh, dit is een goede stap. Dat. Ja, als het voor jou geen goede stap voelt. Dat, ja. En dat kan je uiteindelijk toch aan het einde van de dag, weet je, dan lig je zelf ook in je bed. En dan heb je natuurlijk ook al die twijfels van, heb ik nou een kolossale fout gemaakt? En wat als ik dat allemaal verkeerd heb gezien? Of waarom ben ik zo principieel? Weet je, waarom moest dat nou? En dan uiteindelijk toch ervaren na weken, ook erover praten met mensen die dichtbij me staan, familie en vrienden. En gewoon zelf daar heel goed over nadenken. Dat je echt ervaart van, nee, dit is echt zoals ik het wilde doen. En daar sta ik helemaal 100% achter. Maar er was dus wel enige tijd voor nodig voordat je dat echt zo voelde? Tuurlijk, ja. Dat is ook een opstapeling van dingen en met mensen erover praten en er goed over nadenken en twijfelen. Maar dan op een gegeven moment, ja, dan is het heel fijn om bij jezelf een soort rust en berusting eigenlijk te ervaren van oké, ik ben... Ik kan mezelf in de spiegel aankijken dat ik dicht bij mezelf ben gebleven in een tijd waarin je ook heel makkelijk jezelf compleet kan verliezen. Ja. En iedereen aan je trekt en wat vindt. Want ik noemde het in de introductie op eentje spelen. Voelde het ook een beetje zo? Nee, dat niet. Ik zag het wel echt als gewoon een serieuze presentatierol. Wat ik ook al jaren doe. Alleen dan op een ander podium. Dus het was voor mij het voortzetten van mijn presentatiewerk, maar dan op een wat groter podium. Dus het voelde niet als spelen. Het voelde mij juist als heel serieus werk. Maar ik had het gevoel alsof iedereen mij behandelde van... ja, je zit daar gewoon leuk... een poppetje spelen en doe gewoon leuk mee, zeg maar. Terwijl ik juist het idee had, nee, ik wil mijn werk heel serieus nemen. Eerder bijna andersom. Dat iedereen het om me heen zag als spelen. En ik zoiets had van, nee, maar ik neem dit echt heel erg serieus. Ik wil echt hier iets veranderen. Ik wil echt iets bijdragen. Ja, ik gebruikte het woord spelen omdat je in een rol zit die je niet helemaal past. En dat blijkt dus ook wel. Ja. Omdat je dus die vrijheid miste. Ja. Nou, ik ben er... Deels, ik ben het ermee eens met hoe dat programma functioneert. Maar ik ben het er niet mee eens dat ik niet pas aan het hoofd van een talkshowtafel. Dus daar vind ik mezelf zeker passen als presentator van. Of begeleider van een gesprek over de actualiteit, over het nieuws, over grote maatschappelijke ontwikkelingen. Dat past heel erg bij wie ik ben en wat ik alle jaren daarvoor ook naartoe werkte en waar ik ook mee bezig ben. Ik vind mezelf ook niet, mensen zeggen van ja, maar je bent veel meer een talkshow gast dan een presentator. Ja, vind ik niet. Ik hou zowel van interviewen en gesprek leiden en begeleiden als zelf fel opinie maken. En ik vind ook dat we veel te spastisch met die rollen omgaan. Dus ik vind ook juist dat die rol... Ik vind het juist heel gaaf dat als ik terugkijk naar oude programma's... waarin Adriaan van Dis iemand interviewt of Theo van Gogh of wie dan ook... dat geopinieerde interviews zijn waarin de interviewer ook een persoon is... met een denkkracht, een persoonlijkheid. En die gooit hij in dat interview om meer uit zijn gast te halen. Ik vind dat we nu heel spastisch een soort van neutrale wezens willen aan het hoofd van de tafel. Kleurloos. Kleurloze wezens. Ja. En daardoor ontstaat er geen dynamiek in mijn optiek. Ja, nee, maar ik ben het daar dus helemaal mee eens. Want ik krijg dat verwijt ook vaak. Echt? Als ik dingen zeg over racisme of over adoptie. Dat mensen zeggen, ja, maar je bent een journalist. Dus daar mag je geen mening over hebben. Terwijl ik denk, juist doordat ik daar een mening over heb. En het is echt niet zo dat ik die er dan ieder moment ingooi. Maar het zorgt er wel voor dat je geëngageerd kan interviewen. Ja, ik vind het ook een heel erg vreemde opvatting. Want dan wordt er ook als argument vaak gebruikt... ja, dan durven gasten niet meer bij je aan tafel. Maar de meeste gasten die ik ken... mensen uit de politiek, intellectuelen, schrijvers... die deinzen er juist niet voor weg. Die willen juist iemand tegenover zich hebben... die bagage meeneemt en hun kan challengen op hun gedachten. Dus tuurlijk, het zou kunnen dat er hier en daar dan iemand zegt... nou, dan ga ik liever bij de ander zitten en dit, dat. Maar dat mag ook, hè? Dat kan je dan juist zelfs bespreken van... oké, waarom wil je liever niet met mij aan tafel? Dat maakt denk ik het publieke debat juist veel spannender... in plaats van nu een beetje die geveinsde neutraliteit... terwijl die eigenlijk ook niet neutraal is... want er zitten allerlei aannames onder... nou, precies over zo'n thema als racisme bijvoorbeeld... Ja. Maar ook over klimaat of over zoveel thematiek zitten er... het is eigenlijk de gevestigde norm, dat is neutraliteit... maar die gevestigde norm, dat is ook een kijk op de wereld... hè? Dat is ook een mensbeeld of een wereldbeeld... En ik vind dat eerder, weet je wel, onderken je eigen bias en breng die juist naar de voorgrond. Zodat je sterker. Je maakt je sterker en dan kan je het juist. En het is ook een soort van neerkijken op de kijker, weet je wel. Alsof de kijker daar niet een gewogen oordeel kan maken als die ziet van... oh, die presentator vertegenwoordigt dit en die gast vertegenwoordigt iets anders. Alsof die kijker niet dan zelf daar een balans in kan opmaken... en zelf zijn gedachten over kan vormen. Nou, dat kan die kijker hartstikke goed. En het is ook enorm tegenstrijdig natuurlijk. Want aan de ene kant willen we personalities aan zo'n talkshowtafel hebben. En aan de andere kant mogen ze niet te veel van zichzelf laten zien. Nee, dus we hebben nu op dit moment ook geen, in mijn optiek, geen personalities. Nee, het zijn personality shows. Een Jinek en een Bo en een... Ik zie er heel weinig van echt karakter in door. En dat is denk ik zo jammer. Want publiek debat, dat gaat juist over openlijk gedachten met elkaar laten botsen over hoe kijk jij naar de wereld, hoe kijk ik naar de wereld. En daar komt ook een van die tweets vandaan. Ja, die pak ik er nu inderdaad even bij. Van waarom kunnen we toch niet op onze tv goede inhoudelijke discussie faciliteren? Gezapig, braaf en voorspelbaar. En als ik naar die andere tweets kijk die je hebt voorgelezen. Als ik nog één keer het woord narratief hoor, sta ik niet meer in voor de gevolgen. Zo'n irritant woord gewoon. Narratief. Het klinkt ook heel viezig. Narratief. Je doet er ook zo'n gebaar bij met je vingers. Ja, omdat dat dan is opeens zo'n hype woord. Dat nu alles is of een frame of een narratief. En ik merk dat je daardoor inmiddels bijna niet meer met mensen kan praten. Want dan zeggen ze, nee, maar jij zit van in dat frame. Dit is een frame van, of een spin van, of het narratief van, weet ik veel, de overheid, of de VVD, of andersom, de wappies, of de linkse politici, of de rechtse. En dat we discussiëren over die frames, maar we luisteren niet meer echt naar de persoon daarachter. We behandelen een mens niet meer als... een mens kan tegenstrijdig zijn, kan hypocriet zijn, kan inconsistent zijn, kan eigen levenservaringen hebben waardoor hij op zijn gedachten komt. Maar we zien diegene nu als vertegenwoordiger van een narratief of van een frame of van een. En dat beperkt ook onwijs de nieuwsgierigheid naar elkaar als mensen om elkaar beter te begrijpen. En daar maak ik me ook echt heel erg zorgen om, eigenlijk op dit moment. Ja. Waar je ook zorgen om maakt, zijn de jongeren, zie ik in al die tweets eigenlijk voorbij komen. Zeker als het in combinatie met corona is. Moeten de oudere mensen gewoon in lockdown en de jongeren gewoon vrij rondlopen? Ja, ik denk wel dat er voor een strategie inderdaad gekozen had moeten worden waarmee kwetsbaren en ouderen beter beschermd werden. En dat kan of door jezelf te beschermen, door te zeggen iets minder sociaal contact tussen die generaties stimuleren. Ik ben helemaal niet voor lockdowns, überhaupt niet. Hè? Dus dat je mensen echt gewoon helemaal volledig beperkt om naar buiten te gaan of wat dan ook. Dus ook niet voor oudere mensen. Maar ik denk dat het nu, zeker na 2 jaar, helemaal tijd wordt om te gaan kijken van hoe kan je iets meer naar beleid kijken wat rekening houdt met risicogroepen. Het verschil in risico op ernstige corona tussen een kind en een oudere is zo groot. En dat zie je niet weerspiegeld in het beleid. En dan denk ik, na 2 jaar en de schade die het jongeren en kinderen toebrengt, al die maatregelen, ook daarin kunnen we daar open in ieder geval over praten. Dit wordt er online en op social media over jou gezegd. Weet je wat verdrietig is, Talita? Dat je jouw ondraaglijke domheid niet voor je kan houden. En dat allemaal omdat je bang bent voor een prikje. Nul geloofwaardigheid, Talita. Talita Muze heeft opnieuw haar ware aard laten zien. Enkel bezig met haar eigen wedstrijd. Talita Muze is een mislukte millennial. Talita Muze is de nieuwe Wibren van Haga. Omhooggevallen trutje. Talita Muze was nooit wat anders dan een over het paard geteeld in het wit. En zelfbenoemd generatie-expert. Ordinaire manipulator. Wie heeft die vreemde Talita Muze ooit naar voren geschoven? Ook onbegrijpelijk waarom zij elke keer een podium krijgt. Hashtag trutje. Si tu ne me respectes pas. Hashtag Talita Muze. Nou, ik zie je wel lachen. Ja. Ik vind het ergens ook wel weer grappig of zo. Dat ik denk van ja. We kunnen ze eigenlijk in 3 categorieën. Dom. Ja. Mislukt. Oh nee, 4 categorieën. Ja, dom en mislukt is eigenlijk 1 categorie. Dom en mislukt, ja. Over het paard getild. Over het paard getild. En manipulatief. Ja. Wat raakt jou het meest? Dat is echt een hele goede vraag. Mislukt over het paard getild. Manipulatief, denk ik. Ja, ik denk dat die mij het meeste raakt. Waarom zeggen ze dat? Nou, ik denk omdat ze vinden dat ik soms heel populistisch tweet. Dus dat ik meer op effectbejag uit ben. En dat als ik mijn eigen tweet zie, dan zit daar ook een bepaalde, af en toe een beetje tendentieuze toon in. Hè? Dat is een beetje oproepen of een beetje polemisch, zeg maar. Dus dat zit er eigenlijk ook gewoon activistisch. In. Activistisch. Ja, het zit er ook gewoon in. Ja. Ik spring ook heel snel op het relletje van de dag. Je zou kunnen zeggen van nou, misschien kan je beter een paar dagen wachten en even goed nadenken over wat vind ik daar nou van. Want dan is inderdaad soms het gevaar dat je vrij snel iets eruit gooit wat ook de werkelijkheid geen recht doet. Wanneer is dat gebeurd voor de laatste keer? Nou, het is echt continu. Ik had gisteren nog iets getweet over de column van Sander Schimmelpenninck. En toen had ik zijn stelling, had ik socialisme genoemd. Nou ja, als je dan inderdaad opzoekt wat socialisme daadwerkelijk is, dan was eerder zijn stelling extreem sociaal-liberaal. Maar niet exact socialisme. Dus dat doe ik fout. Dat gooi ik te snel eruit. Ja, dat ontdek je dan. Dan word je op aangesproken door allemaal politicologen en historici die zeggen, dit is geen socialisme. Zet je het al recht? Nou, ik ben niet zo van het verwijderen van tweets. Ik ben wel dat ik het gewoon open daaronder dus toegeef. Dat ik ook zei van oké, inderdaad, ik had dit niet socialisme moeten noemen, maar ik had dit extreem sociaal statement moeten noemen. Dus ja, ik ben er wel van om toe te geven van dat heb ik in de haast het verkeerde begrip gebruikt, het verkeerde woord. Klopte niet. Ik zie Twitter. En door. Ja, ik vind dat mensen ook Twitter veel te serieus nemen. Ik zie het gewoon als een gespreksplatform. Waar je gewoon met allemaal mensen. Bij wijze van spreken alsof je aan de keukentafel zit. En je praat over het dagelijkse nieuws. En gooi je ook eruit wat je denkt. Dat doe ik op Twitter ook. Maar ja, nu bagatelliseer je het wel heel erg. Want het is ook jouw manier om iets aan te wakkeren. Om je mening te verkondigen. Om verandering teweeg te brengen. Ja. Het is niet zomaar keukentafelgebabbel. Nou, ik zie het wel als de grote keukentafel van Nederland. Maar er zitten natuurlijk journalisten op het platform. Er zitten opiniemakers, er zitten denkers, intellectuelen, schrijvers. En dat maakt het heel interessant. Want daardoor kan je wel direct inderdaad iets agenderen. Er zitten politici. Dus je kan direct zeggen, inderdaad, ik vind dat jongeren meer gehoord moeten worden in het coronabeleid. En als je daarmee aandacht trekt voor dat onderwerp, dan pakken redacties dat op. Of een politicus die denkt, je moet echt toch hier iets mee gaan doen. Dus ik gebruik het inderdaad zeker om agenda te zetten. Om zomaar te noemen, dus voor het activisme waar ik voor sta. Maar ik vind het wel degelijk ook gewoon. Ik vind dat er niet dezelfde regels op Twitter hoeven te gelden als gelden op de radio als je iemand interviewt of in een talkshow of in een krant. Wat is het verschil? Welke andere regel geldt er dan? Nou, ik denk dat Twitter echt dus het gesprek van de dag is op straat. Ik denk dat als je met mensen praat op straat, ja, dan ben je ook in een soort open gedachtenuitwisseling. Dus daar kunnen uitspraken of gedachten tussen zitten die ja ongenuanceerd zijn, waar je op terug kan komen, die niet kloppen, waarvan je later denkt, dat had ik toch beter moeten inlezen of anders moeten doen, of dat was te lelijk naar die persoon. Dat is in het echte leven volgens mij ook zo. En dat kan je dan corrigeren en rechtzetten. En ik vind dat er soms heel spastisch wordt gedaan dat mensen dan zeggen van alsof dat heel veel schade aan zou brengen. Alsof tweets heel veel schade aanbrengen in de wereld. Nou, dat geloof ik dus bijvoorbeeld helemaal niet. Mensen doen alsof dat zeg maar het social media en sommige Twitter-accounts, of dat mensen daarmee heel veel schade toebrengen aan de samenleving bijna en aan het publieke debat. En aan dat individuele mensen. Niet. Heb jij nooit pijn gehad door een tweet? Eigenlijk in alle eerlijkheid. Het is heftig op het moment dat je je naam heel veel ziet rondcirculeren, tuurlijk. Of werk, zeker als je ergens juist trots op bent of je hebt iets gemaakt. Bijvoorbeeld vorige week hebben we een heel goed coronagesprek gevoerd vanuit de Bali. Ik vond dat we dat heel vernieuwend hebben aangepakt. Dus daar ben ik dan trots op. En dan is het heel vervelend als je ook heel veel negatieve reacties ziet. Maar inmiddels, na een aantal jaar, weet je ook wel dat letterlijk, het is hetzelfde in de klas, op school. Weet je, op het moment dat jij voor de klas gaat staan en je gaat, of je had een nieuwe leuke broek aan of een nieuwe jas, dan wist je gewoon dat er 2-3 mensen gingen fluisteren dat het lelijk was. En dat je dat dan weer zo bij je terugkwam in de klas. Dit is dat uitvergroot. Dus ik zie dat negatieve, zie ik gewoon als die 2-3 mensen die vinden het stom en die vinden het lelijk en dat komt voorbij. Maar dat klinkt heel rationeel. Ja, maar het raakt me echt niet. Echt gewoon emotie. Het kan nooit zijn dat je op een dag dat je al sowieso niet zo lekker voelt. En dat je ook iets leest en dat je denkt van ach. Nee, totaal niet. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, helemaal bijna niet. Behalve toen ik net met Op1 begon en net ook talkshowgast was in de afgelopen 2-3 jaar, toen dat een beetje begon. Dan vond ik het heel naar, ook omdat mijn moeder bijvoorbeeld het las. Dus dan ging mijn moeder een uitzending terugkijken, of die ging dan wel op Twitter kijken of op Facebook. En dan zeggen ze lelijke dingen. En dat vond ik dan voor haar heel verdrietig. Maar niet voor jezelf. Nee. Geruststellend, je hartslag is al iets naar beneden. Okay, gelukkig. Je bent iets meer op je gemak blijkbaar. 98. Top. Ik vraag mijn gasten altijd om een geluid van hun jeugd. En jij zei Neil Diamond. Waarom Neil Diamond met Beautiful Sound? Ja, dit is een van de allereerste nummers die ik me überhaupt kan herinneren. Dus als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan zie ik mezelf echt op het bed van mijn ouders springen terwijl dit nummer opstaat. En er zit een bepaald... Het rijmt. Dus er zitten bepaalde geluidjes in van de straat, van de auto's en van een trein die over het spoor rijdt. En dan zingt hij ook like the clickety clack from a train on a track. En dat als kind gierde ik dan van het lachen gewoon. En het is echt soort van, er zit ook een hele, het is heel upbeat. En er zit een soort van het gevoel van het leven zit erin. Van mijn jeugd, van het leven vieren. Het raakt bij mij echt gewoon ook altijd heel veel emotie los, zeg maar. Het is, Want je was een heel levenslustig kind. Ja, heel vrolijk. Echt altijd heel vrolijk. En ik heb nog steeds datzelfde gevoel ook. Een soort van levensvreugde van genieten van wauw, weet je. Je zit gewoon in dit leven. Je mag in de wereld van alles doen en zien en meemaken. Dat loopt heel erg door dit nummer heen. What a beautiful noise. Coming up from the street. Got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere. Like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise. And it's a sound that I love. As a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. Coming up from the park. It's the song of the kids. And it plays until dark. It's the song of the cars. On their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. It's a beautiful noise. Ja, ik hoor het inderdaad, de klikkety-klak. Ja, en ook dat accent. Ik heb het idee dat de mannen van vroeger, die hadden een soort van the sound of the kids and it plays until dark. Het is een soort van die nostalgische jaren 50, 60 Frank Sinatra voice. Oh, sorry hoor, ik vind het ook zo sexy. Zo romantisch en dat ouderwetse. Oh, dat denk ik, oh, ik had in die tijd willen leven. Maar dat is heel grappig dat je dat zegt. Ja. Toch? Dat je als een stem van de millennials zegt, oh, ik had in die tijd willen leven. Ja, ik heb natuurlijk, weet je, veel te romantische beelden bij. Want het is altijd, ik ben zo nostalgisch. Dat is die film, weet je wel, van Midnight in Paris of zo. Dat je zo eeuwig denkt dat het verleden altijd beter was en mooier was. Maar dat is echt, dat is het gevoel wat ik bij die tijd heb. En wat lijkt je dan mooi aan die tijd? Wat spreekt je dan zo aan? Ik denk de wat conservatievere omgangsvormen. Dus dat is inderdaad super vreemd als jongerenvertegenwoordiger. En ik sta zo voor die nieuwe generatie in de vernieuwing waar ze mee bezig zijn. Maar ik vind dan die klassieke omgangsvorm, als je dan in die films ziet hoe een jongen en een meisje elkaar leerden kennen. En dat ze dan een stukje gingen lopen buiten onder toezicht van de ouders en zo. En dan mag ik een kusje geven op je wang. En dat het dan allemaal zo heel... Op het gebied van de liefde, ja. Dat die verleiding dan zo heel langzaam gaat. Via met elkaar praten en elkaar leren kennen. En nu zit mijn generatie te swipen. Een soort vleeskeuring te doen 24/7 op internet. Ja. Die romantiek. Gewoon tussen mensen en die omgangsvormen. Dat vind ik heel interessant. Terwijl je dit zo zegt, moet ik meteen denken aan wat mij altijd opvalt aan van die liefdesprogramma's. Zoals First Dates en Lang Leven de Liefde. Dat we zitten in 2022 en dan op het moment dat er betaald moet gaan worden. Of op het moment dat er moet besloten worden van wie mag er in het bed. Dan opeens zijn we weer heel erg ouderwets van, dat moet de man doen. De man die moet betalen en de vrouw die heeft recht op het bed. En de man moet op de bank. Verwacht en ik storm me daar altijd heel erg aan. Dan denk ik, als je het ene wilt, als je die gelijkwaardigheid wilt tussen man en vrouw. Ja, dan ook op dat soort momenten. Ja, en ik vraag me dus heel erg af, misschien mensen er heel erg boos om worden, of dat dus kan. Dus ik denk wel dat je economische gelijkwaardigheid nodig hebt zelfs. En ik ben natuurlijk heel erg blij met dat. Er is geen ander tijdperk in de geschiedenis waar ik als jonge vrouw dit had kunnen doen wat ik heb gedaan. Met ondernemen en in het publieke debat staan. Forget it, 100 of 200 of 300 jaar geleden. Ja. Dus die gelijkheid is super belangrijk qua je positie in de samenleving. Maar in de omgangsvormen, dus daar staat het, het is tegenstrijdig. Want in de omgangsvorm heb ik een natuurlijke behoefte om beschermd te worden door een man. En dat hij inderdaad de rekening betaalt. En dat hij mijn stoel achteruit schuift en voor mij de deur openhoudt. En dat hij, omdat hij sterker is, het huis verbouwt en de zware dingen tilt. En dat is een behoefte die zo diep in mij zit, die door generaties ook misschien is doorgegeven, maar die ik ook koester. Want ik vind het, het geeft me een warm en veilig gevoel. En dat is ook wat waard. Ja. Nee, ja, het is wel wat waard. Maar het is zo, ja, het is zo ouderwet. Ja. Ja, maar het, ja, ja. Want daarmee geef je aan dat er een ongelijkwaardigheid in zit. Nee, dat het een andere rol is. Dat je als vrouw en man wel een andere manier van doen hebt en ook dus een andere verwachting hebt en een andere rol aanneemt in een relatie. Ik zeg ongelijkwaardig, omdat je, nou ja, ik hoor de woorden van de man die voor mij zorgt, de man die betaalt. Ja. Dat vind ik ongelijkwaardig. Ja, ja, dat is het ook. Maar als ik bijvoorbeeld een vergelijking maak met naar mijn ouders, ik heb ook een ander gevoel bij mijn moeder, dus bij de kracht van een moeder, als de kracht bij van een vader. Dus ik ga met andere problemen naar mijn moeder toe dan naar mijn vader. En ik verwacht van mijn vader bijvoorbeeld een stevig wijs advies. Of me even bij de schouders te pakken en zeggen, kom op meisje, door. Terwijl ik van mijn moeder verwacht dat ze samen met mij huilt. Dus dat ze mijn pijn deelt bijvoorbeeld. En dat is een super diepe menselijke behoefte die je niet, zeg maar, het is niet hetzelfde. Een vrouwelijke kracht en een mannelijke kracht, dat die zijn, ja, ze zijn, we moeten ze even waarderen, dus gelijkwaardig, maar ze zijn niet hetzelfde. En ik vind dat we daar soms een beetje, daar moeten we ook niet helemaal aan voorbij gaan. In onze wens om alles gelijk te maken. Want zorgt het ook wel eens voor verwarring of verbazing op het moment dat jij gaat daten of dat je een relatie hebt, dat mannen denken van, oh, Talita is ontzettend onafhankelijk en sterke vrouw. Huh, maar ze wil wel dat ik de deur voor de open hou en dat ik betaal. Ja, dat is dus echt het grootste probleem. Nu heb je heel mijn dating life en alle mislukkingen samengevat. Dat is precies het probleem. Want dat verwachten ze niet. Nee, totaal. Ze denken van, jij bent zo, jij staat je mannetje wel. Ja, je redt het wel. Je bent zo onafhankelijk. En dat zorgt, denk ik, ik denk echt oprecht. Ik heb heel veel vriendinnen die succesvol zijn met een eigen bedrijf of in het bedrijfsleven of van alles doen. En dit is ook precies het punt waardoor dit in die relaties best wel moeilijk gaat. Is omdat je sociaal-economisch sta je gelijk aan die mannen, verdienen ze soms zelfs meer. Maar in de omgangsvorm is er een soort andere behoefte. En ook bij die mannen die zoiets hebben van, ik vind het gewoon fijn dat als ik thuis kom dat er lekker gekookt is. En ik vind het fijn dat je ook je vrouwelijke kant, zeg maar, ervaar en voel. En op het moment dat je dat met elkaar gaat bespreken, dan vinden we dat inderdaad best wel beledigend of kwetsend worden of raar worden. Terwijl het is er gewoon. Dus ik denk echt dat we in onze sociaal-economische strijd om gelijkheid niet voorbij moeten gaan aan ook andere behoeften die je ook kan hebben als man zijn of als vrouw zijn. En dat we daar ook wat luchtiger, denk ik, over mogen praten. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Talita Muze. Talita was een heel bijzonder kind. Ze vond het heel erg leuk om boekjes voor te lezen in de eerste klas van de onderbouw. En ze vond het ook heel erg leuk om met een microfoontje door de kamer te lopen en liedjes te zingen. Later, toen ze iets groter werd, ging ze met haar nichtje spelen dat ze studio waren en dat ze mensen gingen interviewen. Dat heeft ze altijd heel leuk gevonden. Ze droomt ervan dat de wereld een stukje beter wordt. Ze houdt veel van de dieren en van de natuur. De drang om goed te willen doen, dat principe is misschien wel een van onze grote fundamentele waarheden en een van de principes in ons leven. En bovenal is ze heel eerlijk. Ze houdt vast aan haar principes en daar valt niet mee te sjoemelen. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, want iedere vader vindt zijn eigen kind het allerliefste. Wat lief. Nee, wat lief. Oh. Wat super lief dat jullie hem gebeld hebben. Dit is echt een trotse vader, hè? Die we hier horen. Mijn vader is heel trots. Maar echt heel trots. Mijn moeder ook. Heel trotse ouders. Wat lief. Wat grappig. Studiootje spelen. Ja, dat deed ik echt eindeloos. Inderdaad, mijn nichtje in Den Haag. En dan nou, heel de zomervakantie. En dan speelden we idols. En speelden we televisiecommercials na. Met echt de oude camera van haar vader. Ja. En dan, maar echt best wel professioneel. Gewoon met echt allemaal scènes erin. En dus het nieuws uitzendingen. En inderdaad de straat op. Interviewen. Het werd gewoon één grote televisieshow. Waar we dagenlang aan werkten. En dan moesten onze ouders allemaal op de bank zitten. Op een rijtje als ze mij kwamen ophalen. En haar ouders en kennissen en zo. En dan, ja, dan gingen we het laten zien. Wat we hadden gemaakt. Ja. En de wereld een beetje mooier maken. Zo verklaart hij jou. Ja. Jouw drang om je te uiten. Ja. En om door te gaan. Ja, ja, dat klopt ook heel erg. Ik denk dat we zelf met elkaar bepalen hoe deze wereld is. En wat ik eerder zei, ik vind het een wonder dat je geboren wordt in een bepaalde tijd. En dan je als mens ontwikkelt. En dan heb je ook, denk ik, op een gegeven moment een soort verantwoordelijkheid om iets te vinden van de tijd waarin je leeft. En de samenleving waarin je terecht bent gekomen. En dan voor jezelf te bepalen van, en wat denk ik dan dat een positieve richting is die deze samenleving op zou moeten. En daar dan ook je acties op af te gaan stemmen en daaraan aan bij te gaan dragen. En dat is inderdaad wel wat ik in de kern heel erg voel. Ik vraag mijn gasten altijd om hun laatste WhatsApp voor te lezen. Echt? Welke staat bovenaan en durf je hem voor te lezen? Er staat... Ik weet niet of ik dit durf voor te lezen. Waarom niet? De allerlaatste is... Antifa gooit onder politiebegeleiding verfbom op hoofdkantoor. Kan toch niet? Oh, dat is een hele politieke. Ik zat een hele politieke, hele ja. Hele politieke tweet, ja. Van mijn boer. En dat is wel leuk, want die is net als ik. Even zeg maar op de actualiteit en gericht op de politiek. En wij zitten echt de hele dag door over alles. Dat soort dingen naar elkaar te appen. Ja. Filmpjes, linkjes, video's, ideeën. En dan vooral die vier woorden daarna, dat kan toch niet? Ja, precies. Ja, die constructie. Ja, echt vanuit huis uit ook. Bij ons was het altijd aan de eettafel één groot debat, urenlang over de politiek. En wat je daarvan zou moeten vinden. En heel vaak niet met elkaar eens. En echt felle ruzies gehad over ongeveer alles wel. Ja, dus nee, inderdaad, mijn broer is even geëngageerd als ik. Ja. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Een uitspraak van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heeft je leven het meest gewankeld? Ja, dat was toen ik een jaar of 12, 13 was. Misschien 4, ik weet het niet meer exact. En toen kwam ik erachter dat ik 3 halfzussen had. En ik voelde eigenlijk al in de jaren daarvoor dat er iets was. Ik merkte gewoon soms in gesprekken tussen mijn ouders dat er bepaalde spanning zat als het ging over mijn vaders verleden. En dat ik niet alles wist. En toen, dit zijn van die dingen die je niet kan uitleggen in je leven. Ik zit op een gegeven moment met mijn vader in de auto op de snelweg. En ik voel gewoon opeens van binnen dat ik iets moet vragen. En ik vraag gewoon hem direct. Ja, pap, ben je ooit eerder getrouwd geweest? En hij zegt gewoon, ik hoopte dat hij nee zou zeggen, maar hij zegt ja. En ik zeg, heb je kinderen? Maar dat voelde je gewoon. Ik wist het. Ik wist dat het waar was. Op dat moment in de auto. Ja. Ik wist het. Zonder dat ik het wist. Het is heel... Ik kan het niet uitleggen tot de dag van vandaag waar dat vandaan kwam. En toen vroeg ik dat. En heb je ook kinderen gehad? En natuurlijk, ja. Ja, en toen... Ja, toen kwam ik er dus voor het eerst achter dat ik dus 3 halfzussen heb. En dat is... Het sloeg op dat moment even het hele fundament onder mijn leven vandaan. Omdat je denkt, nou, ik denk toch te weten met hoeveel mensen we in een gezin zijn. Ja. En nu blijkt dat ik gewoon nog 3 bloedeigen zussen heb. Dat was denk ik wel het meest bizarre moment. En nam je het hem ook kwalijk dat hij het niet had gezegd voor die tijd? Ja, heel erg. Ja, dat vond ik heel ingewikkeld. Daar hebben we later heel veel over gepraat. En dat is helemaal goed. En ik heb ze ook uiteindelijk ontmoet. Maar dat is inderdaad heel ingewikkeld. Omdat je gewoon denkt van oké, er is mij iets onthouden. Een kans om ze te leren kennen. En inderdaad gewoon die klap van oké, maar als dit niet klopte, wat klopt er dan misschien nog meer niet in mijn leven? Dus dat geeft een soort van Ja, ik denk ook wel dat het in mijn leven iets heeft gedaan met mijn basisvertrouwen in mensen en autoriteiten. En dat ik bij heel veel dingen denk, nou, niets is wat het lijkt. Want als de basis al niet is wat het was, dan is niets echt wat het lijkt. En dat is wel iets, dat is wel zwaar om overheen te komen. Ja, dat is gek, hè? Nou ja, kijk, dit is dus een voorbeeld waar ik inderdaad ook vanuit mezelf over kan meepraten. Ja. Dat het heel heftig is op het moment dat je eigen levensverhaal niet klopt. Precies. Toch? Ja. Dat is het. Heb je dat ook meegemaakt? Ja, ja. Zeker. Omdat ik ben geadopteerd en ik ben er ook pas later achtergekomen hoe dat echt gegaan is. Maar dat is zo raar. En zeker als je journalist bent, is het extra raar, toch? Ja. Dat je denkt, ja, ik ben de hele dag bezig met de waarheid, echte verhalen te ontfutselen bij mensen. En dan klopt je verhaal niet. Maar ik denk ook dat veel mensen die dat niet hebben meegemaakt, in die zin dus wat, en gelukkig ook, met wat meer ontspanning dan dus ook in de wereld kunnen staan en wat meer ook kunnen aannemen van of autoriteiten of mensen om hen heen. En dit is voor mij wel, het is inderdaad een vrij fundamentele ervaring, omdat je dan vanaf dat moment toch denkt van oké, je wordt teruggeworpen ook op jezelf. Hè? In de basis kan echt alles mis zijn om me heen. Zelfs in mijn meest nabije gezin, zeg maar. Dus ik kan echt alleen op mezelf en op mijn eigen intuïtie vertrouwen. En ook, mijn intuïtie bracht mij ook dat ik die vraag stelde. Dus het is ook voor mij, dat is dan een soort van bevestiging van, oh, mijn intuïtie klopt. Als ik kan voelen of zo, wanneer iets mij niet wordt verteld. En dat kan je natuurlijk ook, dit kan je ook op een pad brengen, weet je, dat je dat te vaak toepast. Hè? En dat heb ik ook wel meegemaakt in mijn leven. En ook helaas in relaties, dat mensen zeiden, ja, je behandelt me nu al alsof ik al iets heb gedaan, alsof er iets niet klopt in onze relatie, terwijl ik gewoon eerlijk ben. En dat, daarmee kan je mensen ook heel erg kwetsen, omdat je dus eigenlijk al bij voorbaat aan ze twijfelt. En dus dat is iets waar ik nog steeds heel erg aan moet werken, om niet dat basisgevoel van onveiligheid op alles om me heen te plakken en projecteren. Ja. Ook al heb je daar uitgebreid met je vader over gepraat. En, ja, het is ook al lang geleden, 15 jaar En begrijp geleden. Je inmiddels wel waarom hij het niet meteen heeft gezegd? Ja, omdat het deed hem heel erg pijn. Dus hij had weer een geschiedenis met zijn vorige gezin die echt heel verdrietig is, waardoor hij redenen had om dat eigenlijk, ja, en daarnaast is mijn vader sowieso gewoon, die heeft helemaal niet een tragisch leven, heeft een heel succesvol leven, maar ook een tragisch leven in de zin van een aantal mensen op hele jonge leeftijd verloren, zijn vader, zijn zusje en zijn broer, allemaal in relatief korte tijd. En ook nog toen eigenlijk 3 kinderen in dat vorige huwelijk, waarmee het heel erg misliep. En dat, ja, het was zijn manier om met die pijn om te gaan. Om dat eigenlijk helemaal af te sluiten. En hij kon daar zelf eigenlijk niet naar kijken. Dus dat is heel menselijk. Dat is zo menselijk. Het is mijn vader. Hè? Dus natuurlijk, het heeft mij heel erg pijn gedaan. Maar dit is hoe het voor hem ook was. Dus daar begrijp ik hem nu in, nu ik het hele verhaal weet. Ja. Maar dat maakt is het voor mij niet minder, alsnog een minder heftige ervaring weer in mijn leven. En zo werken dingen ook altijd weer door. Dat is ook altijd zo fascinerend. Ja. Maar het is wel een heel mooi besef dat hij het niet heeft gedaan om jouw pijn te doen. Nee. Dat hij het ook weer doet omdat hij zelf pijn heeft. Ja, ja. En onlangs was er ook weer een mooi contactmoment wat hij had. En toen, dus zeg maar met zijn verleden. En toen, mijn vader loopt inmiddels bijna naar de 80. En toen zag ik ook bij hem een soort van opluchting en heling met zijn eigen verleden. En ook dat we de afgelopen jaren daar ook steeds opener over kunnen praten in ons gezin. En dan denk je ook weer van soms misschien moest het allemaal zo lopen. Ja. En je zei, de muziek die daarbij hoort is Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Yeah. Oh ja. Ja, dat is eigenlijk had ik niet zo bedacht, maar het past er perfect bij. Yeah. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold. when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. Ja. De wankelplaat was dat van Talita Muse. Jouw hartslag is 88. Oké. Okay. Dus nou ja, alles onder controle. Alles geen onder zorgen. Controle, was je net een beetje vergeten dat je een hartslag meet? Ik was het vergeten. Dit is heel fijn. Ja. Dat ga ik vaker doen. Neem jou mee naar doktersafspraken. Oh, wat goed. Een uitspraak die ik mij nog kan herinneren van Talita is deze. We moeten geen sprintjes willen winnen. Jongerenbelangen zijn een marathon. En als ik nog een voorbeeld zou moeten geven waarin nou terug te zien is dat ze geraakt wordt door haar werk. Dan is dat dat zij een keer een toelichting heeft geschreven op papier, anderhalf A4. Waarin ze helemaal toelicht hoe zij voor zich zou zien hoe we als coalitie ei kunnen verbreden. Volgens mij is ze ook wel een bezige bij, waardoor ze niet bij alle vergaderingen kon zijn. En ik hoop dat dat in de toekomst nog kan veranderen. Maar desalniettemin vind ik het super dat we zo nu en dan kunnen sparren over het werk van Coalitie Ei. En over andere dingen in het leven die ons bezighouden. Zoals werk, studie, corona, noem maar op. Bedankt voor wie je bent, Talita. Oh, dat is mooi, dat iemand zegt bedankt voor wie je bent. Dat is heel lief, ja. Dat vind ik heel leuk. Johanna inderdaad, van Coalitie Ei. En ik vind het ook heel grappig over die vergadering. Ik denk dat heel veel mensen die met mij werken dit ook altijd erachter zeggen van... nou ja, het komt niet echt op tijd of het is nogal chaos met haar agenda. Hoe komt dat? Ik ben er heel slecht in. Dus ik leef gewoon echt nooit met een agenda. Ik ben een hele slechte planner. Dus het is gewoon een ramp. Zelfs als iets in mijn agenda staat, dan vergeet ik überhaupt dat je in de agenda moet kijken. Oh ja. Ik vind het ook heel knap dat mensen zeg maar, hoe kom je er nou op? Ik sta gewoon op in de ochtend en dan gaan alle gedachten maar door mijn hoofd. En dan, ik kom er gewoon niet eens op dat je je telefoon kan openen waar de agenda in staat wat je moet doen. Zo soort van vergeetachtig en warrig en chaotisch is het. Dit is echt heel leuk trouwens om ook te horen van Johanna wat ze denkt. Johanna Kooijman. Ja. En je hebt met haar samengewerkt bij Coalitie Ei. Een platform samengesteld uit een aantal jongerenorganisaties. Ja. Met als doel dat ze de toenemende druk op jongeren op de agenda willen zetten. Ja. En ze zegt een marathon is het. Wat maakt het dat het een marathon is in plaats van een snelle sprint? Nou, dat heel vaak jongeren aandacht vragen in de media. Bijvoorbeeld studenten die vragen dan op dat moment aandacht voor dat stelsel waar ze in zitten. En dan gaan ze werken en dan vervliegt het weer. En dan belanden ze, dan krijgen ze meer inkomen. En dan vervalt een beetje dat opkomen voor de positie van jongeren. En dat is ook wat ik toen heel erg bedoelde. Van ja, we moeten niet proberen één keer een statement te maken. Die moet je als jongeren eigenlijk professioneel organiseren. Want vaak zijn het dus vrijwillige jongerenclubjes die een jaar als bestuursjaar naast de studie dan allemaal leuke acties doen en manifesten schrijven voor politici en voor allerlei dingen opkomen. Minimumloon, noem het maar op. En vervolgens vervliegt dat weer, dan verwaait dat weer. En dan kan je nooit op tegen eigenlijk, nou, er zitten daar ministeries met duizenden mensen en politici en professionele lobbyorganisaties die structureel aan beleid werken, die structureel lange adem hebben, mm. kennis opbouwen, contacten opbouwen in Den Haag, structureel lobbyen voor dingen die soms dwars staan of wat het belang is voor jongeren. En dus was een beetje mijn analyse en daarom ook de dingen die ik heb opgericht, zoals een Blikfruimers of andere initiatieven. We moeten structureel jongeren eigenlijk professioneel in gaan zetten om namens hun generatie Den Haag plat te lopen en te infiltreren in die beleidsprocessen en in die ministeries. En dat, ja, dat is een marathon. Ja. Ik hoorde laatst oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet zeggen, het mag wel wat activistischer, ja. die generatie. De millennials mogen wel zich wat meer bemoeien. Ja. Met dingen. Herken je dat? Ja, en dat ook misschien wat stouter doen. Want ik weet op een gegeven moment, volgens mij was het in het eerste jaar van de coronacrisis, toen was ik bezig met een podcast over het klimaat. En toen kwam ik ook bij een oud voorzitter terecht van de studentenvakbond. Die dat echt inmiddels alweer 30 jaar geleden of zo had gedaan. En die zei zo heel droog tegen mij van, jullie moeten gewoon dreigen dat zolang er geen ambitieuzer klimaatakkoord komt, jullie niet de coronamaatregelen als jongeren naleven. En ik vond dat te ver gaan. Ik dacht, wat zeg jij? Niet de corona, maar je kan toch niet gaan oproepen, alle jongeren, om zich er niet aan te houden. Dan zet je jezelf gelijk buiten spel. En dat is gevaarlijk. En dat is verstoring van de openbare orde. En hij zei, je bent echt hartstikke slap. Je moet gewoon eisen totdat wij ambitieus klimaatbeleid krijgen. Want dat is voor de lange termijn voor ons belangrijk. En ook een existentieel gevaar. Houd je niet aan die maatregelen? Toch echt, andere tactieken in de jaren 60, 70, 80. Nou ja, maar het is wel iets wat ik me afvraag. Ja. Van, voor millennials is het makkelijker dan ooit om activistisch te zijn. Ja. Als je kijkt naar social media en hoeveel impact je daarmee kan hebben. Dus waarom doen ze het niet? Nou, maar ergens faciliteert dat ook. Ik noem het een beetje het Arjen Lubach effect. Het is een beetje van, dus de generatie is een beetje cynisch vooral en sceptisch over alles op social media. Dus het is het posten van iets. Zo van, dit is echt belachelijk in het nieuws. Of dat politieke besluit of dit. Of inderdaad een tegel of dat. Maar daarmee wordt het een soort gemakkelijke, grappige vorm van activisme. Terwijl ik toch echt denk dat voor echte verandering, moet je de straat op, moet je organisaties bouwen, moet je vasthouden op punten. Moet je je echt breed maatschappelijk organiseren. Ook echt offline. Of er zit echt een offline component in. Je kan online veel doen, maar dan moet je het ook brutaler doen. En misschien ook meer de grenzen van burgerlijke ongehoorzaamheid opzoeken. En wat ik wel heel interessant vind, ik zie dus nu wel jonge mensen rondom dat woonprotest, die dus de hele tijd op Twitter lopen te tweeten van, misschien moeten we maar spullen uit de Albert Heijn gaan weghalen. En all caps are bastards en al dat soort teksten. En ik volg ze op Twitter. En dan denk ik van, daar broeit wel weer een soort nieuwe generatie die ook het kraken goed vinden. Zelfs toe oproepen tot kraken. Ik heb ook het idee dat we er in Nederland een beetje vies van zijn. Van dat hardere activisme. Kijk, dat zie je ook op het moment dat Extinction Rebellion op straat gaat staan. Ja, dan wordt ook iedereen boos van jullie verstoren de weg en zo. Terwijl ik echt denk, als het je menens is inderdaad op bepaalde thema's, en je gelooft echt tot in je haarvaten, dit is onrechtvaardig. Of met klimaatverandering, dit is een existentiële dreiging. Dan moet je op een gegeven moment je misschien ook wel gaan bedienen van wat meer burgerlijke ongehoorzaamheid, Ja. En in een van de reacties die jij zelf kreeg, werd genoemd mislukte millennial. Wanneer ben je een mislukte millennial? Wanneer ben je een mislukte millennial? Ja? Nou, niet. Want ik denk dat millennials al veel te veel ermee zitten met presteren, prestatiemaatschappij. En ben ik inderdaad mislukt of succesvol? Ik denk dat millennials denken dat ze mislukt zijn op het moment dat ze niet veel volgers hebben en niet 3 stages hebben gedaan in het buitenland en niet veel geld verdienen en een Instagram live hebben. Ja. Je kan als mens volgens mij niet mislukken als je doet waar je voor geroepen bent. En zeker niet als millennial. Nee, inderdaad. Want dit is een generatie die echt in een hele uitdagende tijd volgens mij in de geschiedenis staat. Ik denk dat iedere generatie dat denkt. Maar denk, komt veel op ons af. Het politieke klimaat, het maatschappelijke klimaat. En daar moet je maar als jong mensje je weg in vinden en je staande houden. En ik denk dat we wat minder moeten praten over, is iemand mislukt of geslaagd? Of die doet mij het minste van alle dingen die gezegd kan worden. Ik weet wat ik zelf heb bereikt en daar ben ik trots op. Ja. En dit is de muziek die jij koppelt aan een moment in je leven waarop alles klopte. Ja. Nou, vertel. Ja, dit is Britney Spears is echt mijn tiener-idool. Klopte toen alles, toen je tiener was? Ja, zeker. Wat klopte er allemaal dan? En ook in mijn 20-jaren gewoon deze vibe van dat je jong bent en je loopt lekker door de stad met je vriendinnen en je gaat shoppen en je bent lekker met jongens aan het flirten en het is zomer. Daar moet ik dan echt aan denken. En je zit met elkaar te giechelen over van alles en nog wat. Ja, als ik daaraan terugdenk, daar kan ik gewoon heel erg gelukkig van worden. Ja, echt die girl squad die je had als je op de middelbare school. En lekker dat roddelen en het gewoon de gekkigheid uithalen. En met je gewoon met je vriendinnen een soort van het gevoel hebben dat heel de wereld aan je voeten ligt. Maar heb je dat heerlijk nu nog wel eens? Ja, ik kan dat gevoel wel heel erg bij mezelf oproepen, ja. Als ik een paar hakken aandoe of als ik lekker zelf alleen door de stad lopen en ik ga ergens een kopje koffie halen, dat ik dan even zo met mijn haar zo zwaai en denk van ja, ik mag er zijn. Ik ben een leuke vrouw. Ik ben, weet je, ik ben lekker mijn leven aan het leiden. Ja, dat vind ik een heerlijk gevoel. Ja. Maar ik dacht, je gaat zeggen, ja, als ik met vriendinnen een fles tequila weghak, dan heb ik nog steeds dat gevoel. Maar jij zegt, ik trek hakken aan en ik ga koffie drinken. Ja, maar dan, ik draai dan ook echt dit soort nummers, omdat gewoon letterlijk de Destiny's Child en Beyoncé en om dat gewoon bij jezelf op te wekken. Dat gevoel van ja, weet je, mag er zijn. Ja, dat is toch lekker. Misha. En mijn gast is Talita Muze. En ik heb een loslaatmuseum. Dus ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen waar je vanaf wilt. Dus wat je ook echt daadwerkelijk bij mij gaat achterlaten. Wat kun je missen in je leven als kiespijn? Ja, ik heb daar dus echt gisteravond de hele avond naar zitten kijken in mijn huis. En ik kwam tot de gelukkige ontdekking dat ik dus geen overbodige spullen heb. Echt oprecht. Gewoon niets in het huis wat ik niet mooi vind of wat niet een rol heeft of geen plek heeft. Dus dat vond ik best wel. Ja, inderdaad. Dus het enige zeg maar wat ik heb kunnen meenemen is een, hoe heet zoiets? Een kubus. Een Rubik's. Ja. Een Rubik's kubus. En waarom? Ik kan het niet. En het frustreert me zo erg. En dat moet. Nou, hij staat wel echt symbool voor iets. Want ik ben zeg maar te streng voor mezelf. Dat ik vind van mezelf dat ik dit moet kunnen oplossen. Maar ik moet dat gewoon echt loslaten. Ik moet echt loslaten dat ik sommige dingen gewoon niet kan. Nooit ga kunnen. Bepaalde boeken ga ik nooit lezen. Bepaalde kennis ga ik nooit hebben. En dat is prima. Dit is oké. Okay. Ik heb dit ook gewoon puur gekocht omdat ik vond van mijzelf dat als iemand komt, moet je dit gewoon in 8 seconden zo en dan zo neerzetten. Ja. Zo, bam, ik kan dit. Maar ik vind het een hele mooie symbolische inderdaad. Want het dus heeft het te maken met minder strenge eisen aan jezelf. Dit ding is een soort perfectionisme ding. En dat, daar moet ik gewoon vanaf. Ik kan het niet. Ik ga nooit een Rubik's kubus kunnen oplossen. Hij gaat naar het museum. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik plaats hem in het museum. En we gaan zo nog een foto ervan maken. Yes. Ik eindig altijd met de liefde. Dus als we zeg maar helemaal klaar zijn met alle mannen in de wereld. Want dan ga ik mijn moeder dan soms wel eens af en toe een klaag, half uurtje. Waar ik allemaal haar vertel over allemaal mislukte mannen en dates en ellende. En dan echt, je hebt gewoon een echte man nodig, zegt ze dan. Ben je nu met een mislukte man? Of met een geslaagde man? Of gewoon, zonder man? Ik ben zonder man. Ik ben vrijgezel. Ja, dan is het gewoon wachten op die ene sterke man. Met heel veel geld. Die de deur voor jou openhoudt. Precies, en die Julio Iglesias. En Julio Iglesias van Neil Diamond stem heeft. Dus als je nu luistert. Solliciteer. Borsthaar ook? Ja, zeker. Ja, oh, zeker. Ik wil zo met mijn hand zo echt lekker zo over dat. Nee, niet te veel. Geen Sean Connery-achtig. Maar ik wil gewoon een beetje zo, ja, mooi borsthaar. Kom maar door. Ja, dat is echt zo'n guilty pleasure. It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion. Ja, nieuw zoet. Ja, maar dit is zo'n meest schreeuw nummer. Ja. Het gaat natuurlijk over herinneringen. He, dat zelfs als je iemand uit je leven bandt of heel boos op iemand bent of diegene nooit meer wil zien of wat dan ook. Dat inderdaad een aanraking, een blik, een geur, een iets dat je in één keer weer helemaal die warmte van die persoon in je leven voelt. En ja, ik heb altijd een trip down memory lane als ik dit nummer. Ik moet er eigenlijk altijd wel om huilen als ik het hoor. En ook hoe zij. hoe zij zingt, joh. Het is zo krachtig. Mm-hmm. En dan denk je, we're history with the slamming of the door. Dat is gewoon zo lekker. Zo, ja, het is powerful en verdrietig tegelijkertijd. Maar er zit ook kracht in. Zo van, ik accepteer die herinneringen. En het gaat dwars door me heen. Weet je, gewoon. En ik zing dat gewoon vol uit. Hoe het voelt. Het is heerlijk, is dat. Nou, we gaan het doen. ik zet hem aan. We gaan het gewoon meemaken. Touch me like this. And you hold me like that. I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this, and I hold you like that. It's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things I'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was longer than he loves the light. Ah, daar komt-ie, daar komt-ie. Uur